Gideyim dertli başım, dolaşırım dağı taşı, akıtırım gözü yaşı, medet Allah diye diye. Dayanmaz ahıma taşlar, gözlerimden kar yaşlar, aşıkta bir haller yaşlar, medet Allah diye diye, medet Allah.